Za opakowanie przy zakupie trzech 7,79. Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 28 marca. Marcin Łukawski. Dzień dobry. Siódma minęła, serwis Justyna Mączka i Artur Wartowski. A rozszerza się protest głodowy nauczycieli w Krakowie. Prowadzi go kilka osób, kilkanaście okupuje budynek Małopolskiego Kuratorium Oświaty. W serwisie Trójki także o niejasnościach związanych z opłatami za użytkowanie wieczyste. I o pierwszych operacjach laryngologicznych z użyciem robota Da Vinci. W Krakowie głoduje czworo nauczycieli. Wczoraj do takiej formy protestu dołączyła Agata Adamek, nauczycielka z Ostrowca Świętokrzyskiego. Tłumaczy dlaczego. No nie ma innej formy, która byłaby skuteczna. Podjęłam decyzję właśnie o tym proteście głodowym i tak jak kropla drąży skałę, mam nadzieję, że również ta moja decyzja w jakimś tam stopniu przyczyni się do tego, że jednak nauczyciele zaczną godnie zarabiać. Protest głodowy trwa od poniedziałku, natomiast okupacja budynku Małopolskiego Kuratorium Oświaty przez kilkunastu związkowców z Solidarności od ponad dwóch tygodni. Domagają się dodatkowych 650 zł w tym roku z wyrównaniem od stycznia i podwyżki w wysokości 15% od przyszłego roku. Wyższych pensji domagają się także Forum Związków Zawodowych i ZNP, który na 8 kwietnia zapowiada rozpoczęcie strajku w szkołach. Rząd nie jest obojętny na potrzeby nauczycieli, zapewnia rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Beata Mazurek, ale jak dodaje, państwa nie stać na tak duże podwyżki. Trzeba pamiętać, że my mamy świadomość tego, że nauczyciele zasługują na to, by zarabiać więcej. Te pieniądze sukcesywnie są im przekazywane. Natomiast w chwili obecnej, z tego co mówi rząd, nie stać nas na to, by taką kwotę jednorazowo wypłacić, o której mówią nauczyciele. Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska zaproponowała nauczycielom przyspieszenie trzeciej z zapowiedzianych 5% podwyżek. Kolejne rozmowy rządu i związków zawodowych w poniedziałek. Do końca tygodnia większość Polaków ma zapłacić opłatę za użytkowanie wieczyste, choć sprawa nie jest jasna. Ustawa oddająca grunty właścicielom mieszkań na własność obowiązuje, ale nie ma w niej precyzyjnych zapisów, dlatego większość samorządów chce, żeby opłata była wnoszona tak jak do tej pory. Wiceprezydent Warszawy Robert Soszyński mówi, że do końca marca mieszkańcy stolicy nie zdążą przejść całej procedury. W związku z tym prosimy naszych obywateli, użytkowników wieczystych, wpłaćcie państwo tę opłatę tak jak co roku. Potem my ją zaliczymy w poczet tej opłaty przekształceniowej, którą i tak będziecie płacić. Jeśli się okaże, że nadpłaciliście, zwrócimy różnicę. Jeśli z jakichś powodów nie dopłaciliście, dopłacicie. Aczkolwiek nie mogę powiedzieć, że jest to formalny obowiązek, za który służby skarbowe będą ścigać obywatela, gdyby tego nie zrobił. A według wielu prawników takiego obowiązku nie ma i to od nas zależy, czy zapłacimy za użytkowanie wieczyste, czy poczekamy na zakończenie procedury i wtedy uścimy tak zwaną opłatę przekształceniową. Ta ustawa przewiduje termin do końca lutego przyszłego roku. Jednak wiceprezydent Warszawy już teraz zapowiada, nie wszyscy dostaną dokumenty w ciągu roku. Musielibyśmy wydawać mniej więcej 2000 zaświadczeń dziennie. Jest cała masa przypadków, których nie opisano w ustawie i w związku z tym my musimy każdy taki przypadek zanalizować. Gdzieś jest sklep na parterze, gdzieś na terenie stoi kiosk, gdzieś ktoś na przykład traktuje mieszkanie jako miejsce pracy, bo ma zarejestrowaną firmę. Warto przypomnieć, że jeśli dostaniemy zaświadczenie i wniesiemy opłatę z góry, do końca tego roku będziemy mogli liczyć na najwyższy upust, w niektórych miastach nawet 98%. Ale jeśli opłatę wniesiemy w 2020 roku albo później, upust będzie odpowiednio niższy, zazwyczaj o 10 punktów procentowych. Robot Da Vinci dobrze wypełnił swoją rolę. W Wielkopolskim Centrum Onkologii w Poznaniu lekarze przeprowadzili z jego udziałem pierwsze zabiegi laryngologiczne. Robot kierowany ręką profesora Wojciecha Golusińskiego wyciął u chorych migdałki, które zaatakował rak. Pierwsza operacja trwała półtorej godziny, druga nieco dłużej. A kolejne zabiegi w przyszłym miesiącu. Chorzy już czekają, mówi dr Piotr Pieńkowski. No mamy już pacjentów przygotowanych. Przede wszystkim daje to pacjentom większe szanse na precyzyjną resekcję, mniejsze ryzyko powikłań, szybszy proces gojenia, no uniknięcie dodatkowego leczenia w postaci radioterapii lub radiochemioterapii, które wiąże się no jednak z odległymi powikłaniami. Pierwszy zabieg poprzedza wieloetapowe szkolenie. Pozwala wyćwiczyć pewne ruchy, o których potem w czasie operacji już się nie myśli. Wielkopolskie Centrum Onkologii, korzystając z robota, chce przeprowadzać około 100 operacji rocznie. Dar Młodzieży kończy trwający 10 miesięcy rejs niepodległości. Przed południem wpłynie do Gdyni. Odwiedził 23 porty na 5 kontynentach, mówi Monika Mostowska z Palotyńskiej Fundacji Misyjnej Salvati.pl, która współorganizowała rejs. Duża promocja Polski, ogromna, w różnych zakątkach świata, spotkanie z różnymi kulturami, tak odległymi od naszej, i ta polska młodzież, która uczyła tańczyć poloneza i w Kapsztadzie, i w Hongkongu. Dar młodzieży wpłynie do portu w Gdyni w towarzystwie okrętów marynarki wojennej. Uroczystości będą wzorowane na powitaniu z 1935 roku, zapowiada Michał Kania z resortu gospodarki morskiej. Cały czas nawiązujemy do tamtego rejsu. Będzie towarzyszyć tam marynarka wojenna, orkiestry. Na pewno wejście do statku, do portu będzie z paradą wantową. Naprawdę chcemy to hucznie przygotować tak, żeby wydarzenie zapisało się na kartach historii, tak jak to wydarzenie z 1935 roku. Polski żaglowiec odwiedził m.in. Kapsztad, Singapur, Hongkong, Osaka i Panamę, gdzie fregata wzięła udział w Światowych Dniach Młodzieży. I to wszystkie informacje. Teraz skrót informacji o 7.30. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Mateusz Wusiarz. Nie ma lekko w polskiej lidze hokeja. Jak chcesz zagrać w finale w jednej drugiej, musisz się namęczyć, bez wyjątków. Tak było w dwumeczu Krakowi z GKS-em Katowice, gdzie pasy awansowały po szóstym spotkaniu, a to zakończyło się dopiero w drugiej dogrywce, dokładnie złotym golem w 92 minucie. Ktoś by pomyślał, trochę pograli, bo do wczoraj było to najdłuższe spotkanie w nowożytnej historii polskiego hokeja. No i właśnie, do wczoraj w Nowym Targu GKS Tychy potrzebował aż czterech dogrywek w meczu z Podhalem, żeby zdobyć decydującą bramkę na 2-1 w 125 minucie. Mecz rozpoczął się o 20, a zakończył około 1 w nocy, zatem chyba spokojnie można powiedzieć, że Tyszanie na sukces mocno zapracowali. Cieszę się, że wracamy serię do domu, odpoczywamy, przygotowujemy się i w sobotę gramy siódmy mecz, w którym już będzie tylko jedna drużyna, która pójdzie dalej. Druga niestety nie pójdzie dalej, ale ja myślę, że obydwie drużyny zasługują na finał. Mówił trener GKS-u Andrzej Gusow. Decydujący mecz, tak jak powiedział trener, w sobotę w Tychach. W PlusLidze rozpoczęły się play-offy i jeśli mieliśmy jakieś oczekiwania, to wczoraj siatkarze zdecydowanie je spełnili. Dwa mecze ćwierćfinałowe, oba znakomite, zakończone dopiero po tiebreakach. Jastrzębski Węgiel prowadził z PGS Krą już 2-0, ale dał się doścignąć mistrzowi Polski. Ostatecznie gospodarze wygrali w piątym secie 15-11, a Artur Szalpuk tak skomentował porażkę Skry. Drużyna z Jastrzębia zagrała bardzo, bardzo dobre spotkanie moim zdaniem. Te siatkarskie szczęście było zdecydowanie po ich stronie. No szkoda, utrudniliśmy sobie maksymalnie zadanie. Dalej wierzę, że jesteśmy w stanie awansować. Gospodarze wygrali też w Zawierciu, a Luron Virtu Warta pokonała 3-2 Cerrad Czarnych Radom. Teraz jeszcze piłka ręczna pań. W walce o Puchar Polski zostały już tylko dwie ekipy. Zagłębie Lubin i Pogoń Szczecin. Ekipa z zachodniego Pomorza wygrała w półfinale z Energą AZS Koszalin 21-19. Po pierwszej połowie jednak nic na to nie wskazywało, bo Pogoń przegrywała 7-14. W drugiej zaliczyła jednak imponujący powrót. Daria Zawistowska. Wszystko dzięki naszej motywacji i przede wszystkim wiary do końca w swoje możliwości. Wiele osób, nawet jak patrzyłyśmy po pierwszej połowie na trybuny, zwieszało głowy. Czemu się nie dziwię, bo nie pokazałyśmy fajnej piłki ręcznej, nie mogłyśmy trafić w bramkę. Także udowodniłyśmy wszystkim, ale przede wszystkim też sobie, że umiemy walczyć do końca. W przerwie meczu dostałyśmy bardzo dobre uwagi od trenera. Stałyśmy się taką prawdziwą drużyną i już wiedziałyśmy, że nie wyjdziemy z tego boiska, dopóki nie wygramy tego spotkania. A za godzinę więcej o tenisie. W Miami Open Łukasz Kubot i Marcelo Melo awansowali do półfinału rozgrywek. Do półfinału singla mężczyzn awansowali także John Isner, a w singlu pani Simona Halep, Ashley Barty i Annette Contaveit. Proszę się przygotować, bo dziś zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami opady deszczu lub mrzawki od północy kraju stopniowo zanikające. Na Podhalu i północnym wschodzie początkowo opady deszczu ze śniegiem. Wysoko w górach to będzie śnieg, a rano lokalnie mgły jeszcze ograniczające widzialność do 300 metrów. 5 stopni w Zakopanem, 7 w Suwałkach i Jeleniej Górze, 8 w Przemyślu i Białymstoku, 9 w Krakowie, Rzeszowie, Katowicach, Opolu, Łodzi, Warszawie i Olsztynie, 10 w Szczecinie, Koszalinie i Wrocławiu, 11 stopni w Zielonej Górze, Poznaniu, Gorzowie, Bydgoszczy i Toruniu. Najcieplej dziś będzie w Gdańsku, tam 12 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tylko do niedzieli 31 marca w Mediamarkt. Tysiące rewelacyjnych produktów RTV i AGD oraz komputery i laptopy. Taniej o wartość podatku VAT. Szukaj produktów oznaczonych żółtym szyldem. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Trójka.

pan pamięta, bo wczoraj kończyliśmy i ja miałem pomysł. Tak, ja trochę pamiętam, o nim zapomniałem, oczywiście. Bo to już prawie 24 godziny minęły, ale sobie przypomniałem. Chodzi o to, że takie zawody można by było robić na stacji kosmicznej. Okej. Okay. Wie pan, jak na przykład wyścigi w workach są. Znaczy zapakować astronautów do worków? Nie, ale proszę sobie wyobrazić, takie niespecjalnie, przepraszam, wyszukane zabawy. A że takie są najlepsze, wie pan o tym? To takie wyścigi przez cały ten układ, jaki tam jest. Aha, przez te stacje kosmiczne. No. Kto pierwszy? Taki wziął i się odbijają i tam pędzą. Obijają się o siebie raczej. Szafki. Nie, bo sobie mierzą czas. No, dwóch naraz to się nie da. W sensie taki sprint jakby. Mm-hmm. Bo tak i co pan na to? Ja bym się nie zdziwił, gdyby rzeczywiście próbowali różnych rzeczy, bo ileż można siedzieć i ćwiczyć. Oni w gruncie rzeczy no, cały czas każdą wolną chwilkę ćwiczą. W sensie ćwiczą swoje ciało po to, żeby mięśnie nie zanikły, po aerobik. To, żeby cokolwiek. I to są razem. Różne. 3, 4. Houston, nóżka. Mamy problem. Houston, mamy problem. Nie. Nic z tych rzeczy. Mają takie bieżnie, mają cały zestaw ćwiczeń specjalnie opracowanych, dlatego, że jakkolwiek no, chcielibyśmy bardzo, bo w filmach to tak ładnie wygląda, być tam i tam przebywać i w ogóle czuć się tam świetnie. Już wiem, do czego pan zmierza. To po prostu nie jest nasze środowisko i trzeba bardzo dużo zrobić, żeby nas to nie doprowadziło do jakiegoś uszczerbku na zdrowiu. Dobrze, ale teraz pytanie właściwe bardzo od pana, proszę. Szymona, dobrze? Oczywiście. Pytania z kosmosu. Doktor Tomasz Rożek. Dzień dobry. Witam się z panem oficjalnie w ten piękny czwartek. Dzisiaj już czwartek? Czwartek. To zeszło, no. Okay. Szybciutko poleciało. Od pana Szymona pytanie jest takie. Czy to prawda, że między Ziemią a Księżycem, to jest to takie najbliższe, co widać, tak, przez okno, tak, zmieściłyby się wszystkie planety Układu Słonecznego? Tak. I by jeszcze zostało trochę miejsca. I byłoby luzu trochę? Trochę luzu, jakieś 8 tysięcy kilometrów. Co pan mówi? To jeszcze można by było... Coś tam wsadzić. Albo, znaczy to tak policzyłem sobie dla średniej odległości Ziemia-Księżyc, bo ta odległość też się zmienia. A liczył pan Saturna z pierścieniami, czy bez? Bez. A, widzi pan. To na pierścienie. Ale te pierścienie takie mgiełki są. Ale to na pierścienie to 8 tysięcy. No, więcej. Więcej? Mhm. W każdym razie. Czy w każdym Saturn razie, tak? Sam z pierścieniami by się zmieścił między... Nie, no zmieściłby się. Dobrze. Zmieściłby się. Oczywiście taka konfiguracja jest niemożliwa. To od razu jak gdyby mówię. Gdyż? Bo grawitacyjnie te planety by się pozjadały nawzajem. Poprzyciągały. Poprzyciągały, pozjadały, pozderzały. Te mniejsze by się porozlatywały na kawałki, bo grawitacja od tych dwóch największych, czyli Jowisza i Saturna, by je rozerwała. Te kawałki nie poleciałyby bardzo daleko, bo by zostały ściągnięte właśnie przez tego Jowisza i przez tego Saturna. A teże dwie planety, te dwa giganty, one by się najpewniej jakoś tak skleiły, jakoś tak, nie wiem... W bałwanka. Nie, w jedną większą. Plus te wszystkie odłamki, więc myślę, żeby powstała bardzo, bardzo duża planeta, która byłaby jednakowo za mała, żeby być gwiazdą. To znaczy po to, żeby coś było gwiazdą, musi być bardzo duże. Po to, żeby ciśnienie i warunki, to ciśnienie, temperatura w środku spowodowały, chciałem powiedzieć zapłon, ale tam nie ma płomienia, bo tam nie ma tlenu. Chodzi o zainicjowanie reakcji dającej wszystkim gwiazdom energię. Po to, żeby tą reakcję zainicjować, ta reakcja nazywa się fuzją jądrową. Po to, żeby ją zainicjować, muszą być spełnione pewne warunki. A one są spełnione tylko w obiektach odpowiedniej wielkości. Więc mimo tego, że ta sklejona planeta ze wszystkich naszych planet Układu Słonecznego by była naprawdę bardzo duża, to jednak dalej by była za mała na to, żeby zapłonęła, żeby zabłysła jako gwiazda, byłaby brązowym karłem. Czyli takim obiektem, który jest co prawda bardzo duży, ale nie jest w stanie produkować energii, nie jest w stanie emitować tej energii na zewnątrz. Byśmy byli karłem? Brązowym. Mhm. A są jakieś inne do wyboru? O tak, są czarne jeszcze i są białe. Właściwie nie wiem, co bym chciał. No, chociaż każą, to każą. Prawdopodobnie bym nie decydował. No dobrze, to mamy odpowiedź dla pana Szymona. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję za Zapraszam pytanie. Pana w poniedziałek. A no właśnie, bo teraz mam 3 dni wolnego. Możemy zrobić takie wyścigi. No, to na korytarzu? Na fotelach. A na fotelach? Aha. Ale jestem w straconej pozycji. Trudno. Bo ja mam za biurkiem. Do widzenia. We'll be right back. A już jestem z powrotem. 227 trójek. Słucham właśnie doktora Rożka i redaktora prowadzącego, to znaczy dyrektora naukowego Rożka oczywiście. Jakby tak umieścić wszystkie planety między Ziemią a Księżycem, dopiero wtedy Ronnie O'Sullivan miałby okazję do czyszczenia. Taka mnie naszła refleksja. A co do dzieci, które po nocy nie śpią, to później nadchodzi taki moment, kiedy one nas rano też nie budzą, bo się wyprowadziły. I to jest taki dosyć ciekawy moment w życiu. Bardzo panu dziękuję za telefon. Rzeczywiście, jeśli chodzi o tego Roniego O'Sullivana, to miałby taki jeden wielki wózek, bo to musiałoby być w linii poustawiane te wszystkie planety. Mówimy o snookerze. Ja wiem, ale jakby tak ustawić blisko, żeby można było przeskoczyć z jednej na drugą. Takim, no susem, no taki powiedzmy 100, no tam 100 metrów i... Albo na przykład ten pan o tyczce. Też mógłby można sobie obsać. A? To by było. Projekt Tata. Albo pani, bo na przykład Monika Pyrek. Ale powiedzieć. Zobacz, bo gdyby one były tak blisko siebie, to one byłyby tak, że głową, byś miał nad głową planetę, to nie mógłbyś tak sobie chodzić. To nie są wysoki, to byś... Zauważ, Marcinie, szurał, że planety nie są płaskie. To byś sobie szurał o igliwie innej planety? I jest problem. To jest kolejne pytanie do doktora, niech on tu powróci. Wróci. A my dzisiaj, zdaje się, uderzyliśmy w czuły punkt. No dobrze. Być może to już pierwsza z pięciu ostatnich zmian czasu, tak zdecydowali europosłowie niedawno, ale no cóż, w nocy z soboty na niedzielę przesuniemy wskazówki zegarów o godzinę do przodu. Małe dzieci jak się budziły o 5, to teraz teoretycznie będą się budzić o 6, ale tak naprawdę trochę oszukujemy system, prawda? Prawda, że dziś podobno jest dzień bez kłamstwa. Nie oszukujmy, powiedzmy od razu, co czeka nas w poniedziałek, kiedy rano znów będzie ciemniej. Tych starszych trzeba będzie dobudzać, dlatego tak naprawdę najlepiej jest zacząć się przygotować do tej zmiany wcześniej. Czyli pomimo tego, że przesuwamy zegarki do przodu, to nasz harmonogram przesuwamy na wcześniej. Na przykład pół godziny wcześniej wysyłamy te starszaki spać, w sobotę już na przykład. Tak więcej nie trzeba, z takimi dużymi dziećmi jest łatwiej, one trochę szybciej się adaptują do tej zmiany czasu. I potem kolejnego wieczoru już na przykład w niedzielę o godzinę wcześniej. Radzi rodzicom Agnieszka Piotrowska, dobranocka, konsultantka do spraw snu. Nie będzie to wszystko łatwe, bo od niedzieli przecież dłużej będzie widno. To jest tak naprawdę problem przez cały ten okres wiosenno-letni. No ze starszymi też jest łatwiej, bo one po prostu chodzą później spać. Ale z młodszymi problem jest taki, że czasami sen nocny dobrze, gdyby się zaczął na przykład o godzinie 19, więc trzeba trochę pomóc naturze i na przykład zaciemnić sypialnię. To, jak ono płynnie idzie spać, trochę będzie zależało od nas, od naszej konsekwencji tych rytuałów przed spaniem. Jak dziecko jest w dobrym rytmie, ma te swoje rytuały, no to okej, no jasno, ciemno za oknem, ale robimy to i potem idę spać. Jest to jeszcze o tyle bardziej skomplikowane, że one mają często ściśle ustalony czas drzemek, posiłków i tak dalej, tak? Więc my cały ten harmonogram tak naprawdę musimy przesunąć na tą godzinę wcześniej. No właśnie, na północy są przecież dni polarne i też ludzie sobie jakoś radzą. Ale to przesuwanie wieczornych rytuałów dotyczy także nas, no bo i my, dorośli, w poniedziałek będziemy jęczeć. Ale po tygodniu najpóźniej wszystko się wyrówna spokojnie, nie wyrównuje się za to, albo inaczej nie przesuwa się tak automatycznie, jakbyśmy chcieli, albo po prostu nie zawsze, pora snu, którą wprowadzamy tak okazjonalnie, na przykład w weekendy. Zarówno osoby dorosłe, jak i też czasami starsze dzieci długo siedzą w weekend, 2, często 3 godziny dłużej niż normalnie. Rodzice na to pozwalają z nadzieją, że dzięki temu dziecko na przykład w niedzielę rano pośpi dłużej, a ona wcale nie śpi dłużej, bo to jakaś taka magia, nie wiem, to w ogóle tak nie działa. Niektóre odsypiają, tak? Szczególnie nastolatki, one potem mają problem. Tak jakby trochę miały lekkiego jetlaga z tego siedzenia weekendowego. Później się często biorą te problemy z porannym wstawaniem w poniedziałek. Rodziców można, ale matematyki i biologii się nie oszuka. Niedobór snu zaburza prawidłowy rozwój maluchów. U uczniów, którzy w weekend folgują przed tabletem zwłaszcza, skutkiem jest brak koncentracji, zmęczenie w szkole. Sprawę snu nie tylko przy okazji zmiany czasu traktować trzeba poważnie, jak wyzwanie. Trudniej jest, gdy, tak jak pani Agnieszka, mamy dzieci w różnym wieku. Chłopcy są w wieku, zaokrąglimy im, 6 i 8 lat. Marysia ma już prawie 14. To jeśli chodzi o chłopaków, to w tygodniu, no u nas taką nieprzekraczalną godziną jest 21. Jeśli chodzi o tą naszą nastolatkę, no to ona ma problem z zaśnięciem takim wcześniejszym, no ale też w tygodniu umawiamy się, że to będzie nie później niż 23. No i wcześniej już trzeba będzie zadbać o osobne pokoje. Ale teraz sprawę jeszcze bardziej skomplikuje. Nie możemy zapominać oczywiście o czymś takim jak chronotyp, czyli jednak część osób genetycznie jest zaprogramowana w taki sposób, że lepiej funkcjonuje, kiedy chodzi trochę później spać i dłużej rano śpi. Ten chronotyp zaczyna się wykształcać gdzieś w wieku takim okołoszkolnym, wcześniej nie. Chociaż już u niektórych dzieci widać pewne predyspozycje wcześniej. Więc niestety, pomimo tej porannej audycji, nie mogę tego powiedzieć, że wszystkim służy to bardzo wczesne wstawanie. Natomiast no, my ze względu też na te zmiany cywilizacyjne w naszym trybie życia trochę przeginamy. I nawet te sowy też trochę przeginają, bo nawet sowie ciężko jest rano wstać. No a tak przy okazji, jeżeli od czegoś mielibyśmy zacząć zmiany systemu edukacji, o czym się mówi tak przy okazji obecnej sytuacji w oświacie i obwinianiu się wszystkich stron, to może warto zacząć od początku lekcyjnych godzin. W Japonii, w USA już nieco opóźnili start zajęć lekcyjnych i mają lepsze wyniki w nauce. Krystian Hanke, bardzo dziękuję. Dziękuję. Chronotyp, nawet nie wiedziałem, że mam, proszę pana. Ma pan i proszę o niego dbać. Widziałem na ulicy gaz, gaz, gaz, gaz na ulicach Babilonu gaz, gaz, gaz, gaz na ulicach Babilonu gaz, gaz, gaz, gaz na ulicach, gaz, gaz, gaz, gaz, gaz, gaz, gaz na ulicach, gaz, gaz, gaz, gaz, gaz, gaz, gaz na ulicach, gaz, gaz, gaz, gaz, gaz, gaz, gaz na ulicach, gaz, gaz, gaz, gaz, gaz, gaz, gaz na ulicach, uwaga, na ulicy gaz, gaz, gaz, gaz na ulicach, uwaga, na ulicy gaz. Zapraszamy do reklamy. Tylko do niedzieli 31 marca w Mediamarkt. Tysiące rewelacyjnych produktów RTV i AGD oraz komputery i laptopy. Taniej o wartość podatku VAT. Szukaj produktów oznaczonych żółtym szyldem. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Działam skutecznie, bo za odważną wizją zawsze stoi logika. Ten balans pozwala mi dokonywać optymalnych wyborów. Doskonale wyposażony SUV w najlepszej cenie? Lexus NX w edycji Optimum. Z rocznika 2019 z napędem 4x4 e4 i automatyczną skrzynią biegów. Już od 169 900 zł. Zyskaj najwięcej. Odwiedź najbliższego dilera lub sprawdź na www.lexus-polska.pl. Lexus. Stop smog. Go hybrid. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 7:30. Skrót wiadomości, Artur Ewertowski. Wnioski o pomoc związaną z ASF będzie można składać od jutra. Przypomina o tym Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Warunkiem przyznania pomocy jest posiadanie gospodarstwa nie później niż w momencie pojawienia się wirusa bądź wydanie decyzji powiatowego lekarza weterynarii nakazującej zabicie świń. Straty muszą wynosić co najmniej 30% średniej rocznej produkcji. Wnioski będzie można składać prawie do końca czerwca. W południe zbierze się sztab kryzysowy, żeby zdecydować, co z niewybuchem znalezionym w okolicy zakładów chemicznych Police grupy Azoty. Na bombę lotniczą ważącą około 200 kg i pochodzącą prawdopodobnie z czasów II wojny światowej natrafiono wczoraj. Znaleziono ją w pobliżu gazociągu. W sąsiedztwie nie ma budynków mieszkalnych, ale oprócz zakładów chemicznych są też mniejsze przedsiębiorstwa. Ponad 1000 pojazdów, w tym 60 motoryzacyjnych premier, można oglądać na ruszającym dzisiaj Poznań Motor Show. Impreza to największe motoryzacyjne wydarzenie w Polsce. Na odwiedzających czeka kolekcja samochodów, motocykli, kamperów, przyczep kempingowych oraz samochodów ciężarowych. Pokażemy, czym świat będzie jeździł w bliższej i dalszej przyszłości, zapowiadają organizatorzy. Myślą przewodnią targów jest elektromobilność. Impreza w Międzynarodowych Targach Poznańskich potrwa do 31 marca. Dzisiaj będzie otwarta dla ekspertów z branży i mediów. To był serwis Trójki. Ekonomia w Trójce. Patrycjusz Wyszka. Minister Inwestycji i Rozwoju Jerzy Kwieciński spotka się dziś w Stuttgarcie z unijnym komisarzem do spraw budżetu Günterem Oettingerem. Wśród poruszanych tematów będą m.in. kwestie związane z przyszłym budżetem Unii Europejskiej. W planie wizyty jest także spotkanie z zarządem firmy Mercedes, której siedziba znajduje się w Stuttgarcie. Przypomnijmy, że Mercedes buduje jedną z najważniejszych swoich fabryk, fabrykę silników do swoich samochodów w Polsce. W Niemczech Jerzy Kwieciński przebywa na zaproszenie Günthera Oettingera. Środowa sesja na Wall Street przyniosła lekkie spadki głównych indeksów. Dow Jones stracił na zamknięciu 13 setnych, S&P spadł 0,5%, technologiczny Nasdaq w dół o 0,6%. Hongkong teraz około zera, Tokio 1,6% na minusie, Seul 75 setnych pod kreską. Ropa nieco tańsza, baryłka surowca z Teksasu kosztuje $59, europejska ropa Brent po $67. Poranny komentarz rynkowy specjalnie dla Trójki przygotował Przemysław Kwiecień, główny ekonomista X-Trade Brokers. Według eksperta kluczowe dla inwestorów, szczególnie w Europie, są wydarzenia polityczne, które rozgrywają się na Wyspach Brytyjskich. Na rynkach finansowych tematem numer jeden jest ponownie Brexit, po tym jak wczoraj brytyjski parlament odrzucił wszystkie z 8 opcji, dla których poszukiwał większości, choć, co ciekawe, najbliżej były dwie propozycje drugiego referendum i całkowitego wycofania się z artykułu 50, czyli zawieszenie tak naprawdę Brexitu. Jednak to sprawia, że premier Theresa May będzie próbowała jeszcze raz przeforsować swoją umowę i część partii, która była przeciwko tej umowie do tej pory, zapowiedziała, że ją poprze, także całkiem niewykluczone, że pod groźbą całkowitego wycofania się z Brexitu ostatecznie jednak ta jej umowa mogłaby znaleźć większość. O tym przekonamy się w najbliższych dniach. Brytyjski funt w stosunku do złotego od rana nieco drożeje, teraz kosztuje 5 zł 3 grosze, euro po 4,29, dolar 3,81, a frank szwajcarski kosztuje teraz 3 zł 83 grosze. Ekonomia w Trójce wróci za godzinę. Dziś zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami opady deszczu lub mżawki, od północy kraju stopniowo zanikające. Na Podhalu i północnym wschodzie początkowo opady deszczu ze śniegiem, wysoko w górach śnieg, rano lokalnie mgła ograniczająca widzialność do 300 metrów. No i temperatura maksymalna od 7 stopni na Suwalszczyźnie i w Kotlinach Sudeckich do 12 na Pomorzu Wschodnim i Wybrzeżu, chłodniej tylko na Podlasiu, tam około 5. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tylko do niedzieli 31 marca w Mediamarkt. Tysiące rewelacyjnych produktów RTV i AGD oraz komputery i laptopy. Taniej o wartość podatku VAT. Szukaj produktów oznaczonych żółtym szyldem. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Słyszałaś ile słów? 79 900. Gdzie? W salonach Forda. Teraz Ford Kuga SUV już od 79 900 zł z 5-letnią ochroną gwarancyjną i Ford Protect oraz z dostępnym promocyjnym ubezpieczeniem 2,99%. Ford Kuga. Okazja się nasuwa. Zapraszamy do autoryzowanych salonów Forda. Marian, ja wiem, że w MediaExpert są teraz mega okazje i w ogóle, ale żeby kupić telewizor i zapłacić teraz tylko połowę, to ty nie dasz rady, Marian. Co ja nie dam? Patrz, Barbara, kupię i jeszcze tysiaka mniej zapłacę. Mega okazje w MediaExpert. Na przykład kup Smart TV Samsung 4K Ultra HD teraz 1000 zł taniej, a do tego zapłać teraz tylko połowę, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. MediaExpert. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 24,5 minuty będzie 8. Proszę dzwonić, bo to ostatnia szansa. John Fogerty, lider legendarnej grupy Creedence Clearwater Revival. Po raz pierwszy odwiedzi w tym roku Polskę. Może zajrzy nawet na Myśliwiecką. Żeby go do tego zachęcić, przypominamy najważniejsze utwory jego najważniejszego zespołu. 2 2 i 7 3. Do Piotra Łodeja proszę telefonować. Zaproszenie podwójne na koncert czerwcowy do Doliny Szarloty. Zapraszamy serdecznie. No i słuchamy oczywiście. W ostatniej opowieści o zespole Creedence Clearwater Revival John Fogerty przedstawi nam nieco gorzkie podsumowanie całości. Każdy zespół dochodzi do tego samego etapu. Widziałem to wiele razy i chyba otworzę klinikę na bulwarze zachodzącego słońca, coś w rodzaju przedsionek sławy Fogertiego, i będę doradzał młodym zespołom. On ma piękne blond włosy, zazdrościsz mu, śpiewa większość wokali, też macie z tym problem? Papa, why? Oh, there were many things. by the hand, saying someday you'll understand. Well, I'm here to tell you now that you never mother stone. You better learn it fast, you better learn it young, 'cause someday it never comes. The time and tears went by like collected dust, for there were many things I didn't know. When Daddy went away, he said, try to be a man, and someday you'll understand. Son was born to me. Mama held his hand, saying someday you'll understand. John Fogerty i Piotr Metz, bardzo dziękujemy. Zapraszamy. No i jeszcze ważna informacja jest taka, że to pan Radosław z Warszawy otrzymuje dzisiejsze, ostatnie zaproszenie na koncert. A w poniedziałek, a no właśnie, co będzie w poniedziałek, tego jeszcze nie wie nikt. Dziękuję bardzo. Zapraszamy do Trójki. Za 19 minut będzie ósma. Naprawa słuchawek, obuwia, komputerów, biżuterii i rowerów. Na przykład przy kawie i kawałku ciasta. W sobotę w miejscu aktywności lokalnej Grójecka ponownie otwiera się kawiarenka naprawcza, gdzie zreperujemy uszkodzone przedmioty i otrzymamy porady ekspertów, jak o nie zadbać i przedłużyć ich żywotność. Mówi Martyna Zastawna, czyli facebookowa pani od butów. Przed czyszczeniem butów skórzanych musimy zdjąć z nich kurz, piach i generalnie jakieś takie drobne rzeczy, które są osadzone na tej wierzchniej warstwie materiału. Podczas kawiarenki naprawczej będę uczyła tego, w jaki sposób można zadbać o swoje buty w domu, w jaki sposób je pielęgnować, odnawiać, czy też naprawiać. Dla mnie pierwsza myśl, jeśli coś się zepsuje, to naprawić. Kinga Kulon, właścicielka firmy Drugie Szycie. Jeśli jestem w stanie coś zrobić sama, to nawet próbuję sama, a jak nie, to pierwsza myśl jest napraw, zleć komuś. I jak już naprawdę się nie da, to wtedy, a może użyj jakoś inaczej tej rzeczy, a potem ewentualnie wyrzuć, w sensie totalnie na końcu. Kawiarenka naprawcza jest wydarzeniem, podczas którego naprawiamy bezpłatnie zepsute przedmioty. Sylwia Sikora, Polskie Stowarzyszenie Zero. zero waste. I też uczymy się, jak naprawiać. Zależy nam na tym, żeby to nie tylko była możliwość bezpłatnej naprawy, ale także, żeby nauczyć ludzi, jak naprawiać i żeby można było przyjść i otrzymać taką poradę eksperta. W zeszłym roku brałem tak debiutancko udział. Jurek Cependa, warszawska złota rączka. Reanimuje sprzęty AGD i elektronikę. Ustawiła się ogromna kolejka, ludzie przychodzili z najbardziej różnorodnymi sprzętami. Jakieś stare radio, w którym już po prostu się rozsypały paski napędowe do odtwarzania kaset. Jakieś odkurzacze, lampki. Czy to jest tak, że pan jest w stanie naprawić wszystko? Czy są rzeczy, których może jednak nie naprawimy? Z przykrością mogę stwierdzić, że na przykład blendery ręczne są jednorazowe. Coraz częściej suszarki do włosów jednorazowe. To jest coś okropnego. Trafiają do nas buty, które mają kilkadziesiąt lat. Najstarsze buty były z Bitwy Warszawskiej, czyli prawie stuletnie. Konstrukcja obuwia, sposób szycia i tak dalej, kilkanaście, kilkadziesiąt lat temu były zupełnie inne niż teraz, więc niestety teraz producenci obuwia produkując buty skracają ich życie bardzo mocno, napędzając konsumpcjonizm. Więc my staramy się, żeby ten konsumpcjonizm stopować i naprawiać buty na tyle, na ile się da. Rzeczywiście jest tak, że starszy sprzęt jest po prostu naprawialne i dosłownie wszystko w nim można wymienić, a coraz częściej nowy sprzęt jest niestety jakby jednorazowy. Dzisiaj rano byłem takiego pana Jurka, który całe mieszkanie ma w bardzo drogim sprzęcie AGD. Jest tak zwana marka, która się nie psuje. Natomiast okazuje się, że jak najbardziej się psuje. Chcemy taką naszą oddolną inicjatywą walczyć o prawo do naprawy i pod takim hasłem odbywa się ta edycja kawiarenki, właśnie walczenia o prawo do naprawy. Chcemy zwrócić uwagę na fakt takich dosyć nieetycznych praktyk producentów, którzy trochę nas zmuszają właśnie tymi z jednej strony cenami, a z drugiej strony projektowaniem sprzętu w ten sposób, żeby on się szybko psuł. Bo my mamy często takie tendencje, że wyrzucenie do kosza to jest trochę jak wyrzucenie pliku w komputerze, tak? W zasadzie po sprawie. No a to nie jest po sprawie. Do mnie bardzo trafia takie wyobrażenie, że wyrzucone rzeczy nie znikają. Po prostu. Wyrzucanie przychodzi nam bardzo łatwo. Pierwsza kawiarenka naprawcza w Polsce powstała w Pile. Istnieją też takie między innymi w Katowicach, Bydgoszczy czy w Poznaniu. A w tej warszawskiej była Justyna Goc. Państwu udało się naprawić? 2273 kranek, małpopolskieradio.pl 71335, zapraszamy do rozmowy. Za 15 minut będzie 8. Za chwilę muzyczny rozkład jazdy, ale w międzyczasie jeszcze panowie oznajmią, że lubią to miasto. Wienio i Skubas. Jak meteoryt wśród planet, w niewiedzy swej, gdzie spoczywa dno, przez atmosferę do granic dosięgnąć muszę, by zakończyć. To życie wciąż tętni, bo w mrowisku są chętni na takim skupisku, w tym środowisku siebie potępić. Muzyk, biznesmen czy łajdak, wszyscy pijemy w tych knajpach. Tutaj emocje po drugiej lufie automatycznie uwalniam. Wciąż szybsze tempo i większa dostępność. Dziś czuć obojętność, po tym ulicom jest wszystko jedno. Czy nocą, czy za dnia, przecież to miasto nigdy nie zwalnia. Jednostka bezkarna, nieważne gdzie, granica moralna. Normalna Warszawa uśpiona, na mieście zabawa, dysonans. Ulica bierze w ramiona, w końcu coś o nas, w końcu coś o nas. Próbuję tu nie oszaleć, zatykam uszy i odwracam wzrok. Za chwilę stojąc nad ranem, pochłonie mnie bezbarwny tłok. Ja lubię co miasto, w domu za ciasto. Ile jak światła pogasną, po cóż ten nerwowy nastrój. Lubię to miasto, duszę ma własną. Chcę tylko drzwi zatrzasnąć, ulica jest piękną niewiastą. Każde są noce, dni takie same, w nocy przy barze rodzi się zamęt. Tak, nieba atrament kryje oblicza spitych na amen. Miejskie zwyczaje, jeżdżą tramwaje. Świata rozstaje, kierują ludzi do smutnych bajek. Kilku chętnych na reset jest zawsze pod tym adresem. I znów spadają z krzesłem, echo się niesie do góry dnem, ukradkiem, dopóki dnem nie jest prywatnie. Stukając szkłem z innymi stadnie, zanim się całe tutaj rozpadnie. Czuję ich spojrzenia, pustych czarnych źrenic. Lecz to już nie ma znaczenia, kto by chciał tutaj cokolwiek zmienić. Ja lubię co miasto, w domu za ciasto. Ile jak światła pogasną, po cóż ten nerwowy nastrój. Lubię to miasto, duszy ma własną. jak czołg, a pamięć pełna rys niech niesie tych, co nie zdążyli polec. Próbuję tu nie oszaleć, zatykam uszy i odwracam wzrok. Za chwilę stojąc nad ramem pochłonie mnie bezbarwny tłok. Jak meteoryt wśród planet, w niewiedzy swej, gdzie spoczywa dno. Przez atmosferę do granic dosięgnąć muszę, by zakończyć noc. No. Lubię to miasto, właśnie to jest tytuł tego nagrania. Tacy panowie dwaj, czyli Wienio i Skubas. Za 11 minut będzie 8. Muzyczny rozkład jazdy. Krystian Hanke. To co, to trzeba teraz ostrzec, że będzie... Będzie? No będzie się działo, tak. Więc noga z gazu. Będzie zabawa? Zawczasu ostrzegamy, żeby nie było. Że nie ostrzegaliśmy. I myślami będziemy już do mniej więcej jesieni. Bo jesienią Machine Head wyruszą w trasę koncertową z okazji 25. rocznicy wydania debiutanckiej płyty. I to była płyta Burn My Eyes. Grupa zagra także dwa koncerty w Polsce. 18 października w klubie B90 w Gdańsku i 19 października w Progresji. Na Machine Head rzadko goszczą w muzycznym rozkładzie jazdy, więc jest okazja, by choć na moment przypomnieć jeden z utworów. To jeszcze dodam, że trasa koncertowa wystartuje w październiku w Niemczech. Skończy się w listopadzie w Irlandii. Więc jeśli ktoś ma ochotę poświętować dłużej w Europie, no to jest taka szansa. Machine Head, a przy okazji rozpętała się jakaś burza wokół filmu na bazie opowieści zespołu Motley Crue, znanych rock'n'rollowców przez duże R. No cóż, zdaje się, że to może być jakiś element kampanii reklamowej, ale niekoniecznie. No dobrze, teraz będzie znacznie spokojniej. Bo to Dido, która wybrała nowy singiel. Już jutro premierę będzie miał kolejny singiel z ostatniej płyty Still On My Mind, a utwór zatytułowany jest Take You Home. Przypomnę, że album Still On My Mind wydany został 8 marca tego roku i album jest pierwszym od 5 lat długogrającym wydawnictwem piosenkarki. Podobnie jak w przeszłości, przy jego tworzeniu Dido współpracowała ze swoim bratem Rollo Armstrongiem. A karierę muzyczną rozpoczynała w 1999 roku wraz z wydaniem debiutanckiego albumu No Angel, który stał się jednym z najlepiej sprzedającym się albumem w Wielkiej Brytanii. Jednym z najlepiej sprzedających. O, tak będzie lepiej. Oprócz tego artystka ma na swoim koncie jeszcze 4 inne krążki. No i taka ciekawostka, bo być może nie wszyscy wiedzą. Ciekawa ciekawostka? Myślę, że ciekawa. Ponieważ Dido urodziła się w Boże Narodzenie, świętuje swoje urodziny przesunięciem czasowym. Dokładnie tak. I zgadnij, kiedy obchodzi. 1 stycznia. Nie? No to nie wiem. A jak podpowiem, że przesunięcie jest półroczne? To też nie wiem. To musisz policzyć. 3 w rozumie. Plus. Pod kreską. Myślę, że już 99% słuchaczy poradziła sobie z tym trudnym zadaniem. 25 czerwca. No już mówię. No dobrze. Słuchając Dido, jeszcze jedno wspomnienie, pożegnanie. W wieku 56 lat zmarł Ranking Roger, wokalista ska-punkowej grupy The English Beat. Grupa powstała w 78 roku w Birmingham, a w Ameryce Północnej zespół znany był pod nazwą The English Beat. W Australii jako The British Beat. To też ciekawostka. Wokalistą formacji był mający karaibskie korzenie właśnie Ranking Roger, naprawdę Roger Charlie. A będąc nastolatkiem, stał się fanem rodzącego się ruchu punkowego. Wkrótce dołączył do grupy The Beat, ówczesnych pionierów nurtu Ska Revival. Po rozpadzie The Beat w 83 roku został współzałożycielem General Public Ranking Roger i współpracował też ze Stingiem, The Specials i Patu Lantonem. W ostatnim czasie realizował swoje solowe projekty. Zdążył jeszcze dokończyć pracę nad autobiografią I Just Can't Stop It, która ma się ukazać w połowie tego roku. A jeszcze przez chwilę Dido. Tak, bo Dido ładnie bardzo. Bardzo ładnie, ale tutaj pan Zbyszek chciał ci z tego miejsca podziękować. Przyjmuję. Za Machine Head. A. I pan Zbyszek napisał, już wiem, co będę nucił przez cały dzień. Ja jeżdżę osobiście autem. Nie będę mówił marki, żeby nie, jakby nie robić kryptoreklamy i bardziej bym powiedział antyreklamy, ale jest to auto dostawcze z roku 2017, więc ma 135 tysięcy kilometrów i właśnie 2 tygodnie temu został w nim wymieniony silnik, więc konsumpcjonizm jest i moim zdaniem idzie to w tym kierunku, że będzie coraz większy i nie da rady tego zatrzymać. Wielkie koncerny tym żyją. To jeszcze w sprawie naprawiania rzeczy, które się po prostu zepsuły. Za 5 minut 8 audycja poranna, za 5 minut serwis informacyjny. Taking their time right behind my back, and I'm talking to myself at night because I can't forget. Back and forth through my mind behind a cigarette, and a message coming from my eyes says, "Leave it alone." Ja, proszę pana, od 1978 roku pracuję w zawodzie naprawiacza sprzętu RTV. Kiedyś naprawy były proste. Wymiana lampy, wymiana dużych tranzystorów. W tej chwili technologia poszła tak daleko, że naprawa sprzętu RTV i AGD czasami nie wchodzi w grę. Wymiana całych modułów nie wchodzi w grę. To są elementy lutowane powierzchniowo, to są takie jak, nie wiem, jak łepek od szpilki. Te elementy są takie malutkie, także podziwiam tych, którzy się biorą za naprawy. Ain't what you want to hear, but that's what I'll do. And the feeling coming from my bones says find a home.